الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء الكرام، عزيز طلباء، اللہ تعالی نے سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام عالم میں سب سے زیادہ علم عطا کیا تھا، یہ ہمارا یقین اور ایمان ہے. لیکن ان تمام علوم کو عطا کیے جانے کے باوجود آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ دعا مانگا کیجئے کہ رب زدنی علما، کہ اے میرے رب میرے علم میں اور اضافہ فرمائی. تو جہاں اس دعا کی تلقین میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اللہ تعالی کی طرف سے نازل کردہ علم کو حاصل کرنے میں مزید ذوق و شوق پیدا کریں اور اس کے مشتاق رہیں، اسی کے ساتھ ساتھ امت کو بھی سبق ملا ہے کہ وہ علم دین کو حاصل کرنے اور اس کو بڑھانے اور اس میں اضافہ کرنے کے بارے میں ہمیشہ دل کے اندر جذبہ رکھیں. یہ اس دعا کا بہت بڑا سبق ہے. اور کوئی کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے رسمی طور پر، مگر وہ کبھی بھی اپنے علم کو کافی نہ سمجھے، بلکہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھوکوں کی بھوک کبھی نہیں مٹتی، ایک مال کا بھوکا اور ایک علم کا بھوکا. تو ہم ایک کام تو یہ کریں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں، اور پڑھ ہی نہیں لیں بلکہ سمجھ کر کے جو اس میں مانگا گیا ہے واقعتاً دل سے اسے مانگیں کہ رب زدنی علما. بالکل چھوٹی سی دعا ہے مگر بہت ہی ضروری اور بڑی ہی نفع بخش اور بڑی فائدہ مند ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے, یہ دنیا دار الاسباب ہے, یعنی ہر چیز کو دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے, مگر اس نے دنیا میں اسباب کا واسطہ بنا دیا ہے. اب مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ تمنا کرے کہ میری جیب پیسوں سے بھر جائے, لیکن کوئی کام ہی نہ کرے, ہر وقت گھر میں رہے, لیٹا رہے, نقل و حرکت نہ کرے, محنت نہ کرے, تو بے شک اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ اس کی جیب بھر دیں, مگر بھری نہیں جائے گی, بلکہ کیا کیا کہا جائے گا کہ بھائی محنت کرو, جو تم سے ہو سکے وہ کرو, تو اللہ تعالیٰ راستے کھولیں گے اور تمہاری مراد پوری ہوگی. ایک کاشتکار ہے, کسان ہے, وہ چاہتا ہے کہ میرے کھیت میں کھیتی پیدا ہو جائے, اور آنکھ بند کر کے بس بیٹھا رہے, کچھ نہ کرے, نہ بیج ڈالے, نہ پانی دے, نہ حفاظت کرے, تو بتاؤ کیا اس کی کھیتی آ جائے گی؟ اور اگر کوئی اس خیال میں ہے تو لوگ کہیں گے کہ اس کا دماغ میں خلل ہے, بتاؤ کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ ایسے ہی ایک طالب علم ہے, روزانہ دعا مانگتا ہے, رب زدنی علما, رب زدنی علما, رب زدنی علما, بلکہ اس نے تسبیح پکڑ رکھی ہے, چلتے پھرتے بھی یہی کرتا ہے, رب زدنی علما, رب زدنی علما, اور سبق یاد نہیں کرتا, مطالعہ نہیں کرتا, سبق میں حاضر نہیں ہوتا, استاد کی بات نہیں سمجھتا, تو بتاؤ وہ عالم بن جائے گا؟ بتاؤ بھائی, خالی اس دعا کی گردان کرنے سے عالم بن جائے گا؟ اگر اسی سے عالم بنا کرتے تو یہ کورس رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ سب طلبہ کو تسبیح پکڑا دیتے کہ پڑھتے رہو ربی جتنی علما, اور اتنے سال پڑھو تو تم تمہیں سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ عالم. ہاں, دعا بھی کرو, لیکن ساتھ میں اسباب بھی اختیار کرو. کیا کرو؟ اسباب. اور وہ اسباب کیا ہیں؟ یہ جو نصاب تیار کیا گیا اسے پڑھو, جو یاد کرنے کی چیز ہے اسے یاد کرو. جیسے یہ بچے بیٹھے ہیں, کچھ نورانی قاعدے کے ہوں گے, کچھ ناظرے کے ہوں گے, کچھ حفظ کے ہوں گے, تو نورانی قاعدے والے کا کیا ہے؟ بھی پہچان آ جائے, ضروری قواعد اسے یاد ہو جائے, راہ کہاں پر ہوتی ہے, باریک ہوتی ہے, کون سے حروف پر پڑھے جائیں گے, کون سے باریک, کون سے حلق سے نکلیں گے, کون سے کہاں سے نکلیں گے. اس مرحلے میں اس بچے کو یہ قواعد یاد کر لینا ہی بس یہی اس کا کام ہے. جب یہ آگے بڑھے گا تو خود ہی اپنا منطبق ہوتا چلا جائے, وہ دماغ میں جو چیز فٹ ہو گئی وہ آگے اپنا کام کرے گی. اور آج اگر یہ قاعدے یاد نہیں کیے, صحیح طرح نہیں پڑھا, تو یہ کچا پن آگے بھی رہ جائے. ایسے ہی حفظ پڑھنے والے, ان کا کام یہ ہے پکا یاد ہو, اچھا پڑھیں, پکا یاد ہو, متشابہات کے اوپر نظر ہو, کہاں عظیم ہے، کہاں علیم ہے، کہاں من بعدی ہے، کہاں بعدہ ہے. جو حافظ قرآن ان متشابہات پر اچھی نظر رکھ لے گا وہ پکا حافظ بن جائے. تو اس مرحلے میں جو حفظ پڑھ رہے ہیں یا جو دور کر رہے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ اس کی پوری تیاری کریں تاکہ وہ اچھے حافظ بن جائیں. اور وہ صرف اس لیے ہی نہ پڑھیں کہ ہمیں استاد کو سنانا ہے. یہ میں حافظوں سے بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں کہ بھائی ہمیں سبقن پارا سنانا ہے یا موقتہ سنانا ہے، اور اگر غلطی آئی تو پٹائی ہوگی. اس لیے یاد کرو یہ ثانوی چیز ہے. پہلے مرحلہ یہ ہے کہ آپ اس لیے پڑھیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا، ہم اس کا کلام پڑھیں تو پڑھنے میں عجیب ذوق و شوق پیدا ہو جائے. اوہو ایسا جی لگے گا کہ بس بیان سے باہر ہر ہر لفظ پہ دس نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. اوہو اللہ تعالی ہم سے خوش ہو رہے ہیں، اللہ تعالی ہمارے پڑھنے پہ جو ہے توجہ فرما رہے ہیں. اب یاد کرنے میں بھی جی لگے گا. ٹھیک ہے استاد کو بھی صحیح طرح سنانا ہے، لیکن وہ دوسرا مرحلہ ہے. یہ کلام اللہ کا ہے، اور جب ہم اللہ کے منظور نظر بنیں گے اور پھر ربی زدنی علما کہا جائے گا تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. اگر کچا ذہن بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ پکا کر دے کہ یہ بیچارہ ہر وقت جو ہے جھوم رہا ہے، ہل رہا ہے، پڑھ رہا ہے، جب دیکھو قرآن لیے بیٹھا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی رحمت کو جوش آ جائے گا کہ دو اسے، اس کا ذہن پکا کر دو. تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ حفاظ کی، درجہ حفظ میں پڑھنے والوں پکا یاد کریں. آج پکا یاد ہو گیا اور ہم نے پڑھنے کا سلسلہ جاری رکھا، مرتے دم تک پکا رہے. اور آج جو کچا رہ گیا، جو متشابہ رہ گیا، اس کا بعد میں نکلنا بڑا مشکل ہے. وہیں اٹک جائے گا آدمی رمضان میں پڑھتے پڑھتے، جو وہاں پر کچا رہ گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی. اب اور آگے اوپر چلیے، درجہ عربی میں نحو و صرف کی کتابیں ہیں، گردان کی کتابیں ہیں. اب وہ یاد کر رہی ہیں، اس کے معنی مطلب سے کوئی غرض نہیں. ہمیں تو گردان یاد کرنی ہے. ضرب یضرب ضربا فعل یفعل فعلا. مفصل بھی اور مجمل بھی. اس چکر میں نہیں پڑھنا نہ ہو پڑھتے ہوئے کہ یہ ضرب زید امرا. طالب علم استاد سے پوچھ رہا ہے کہ زید نے عمر کو کیوں مارا. ارے بھائی یہ تو ایک مثال ہے، عمر ہی پٹنے کو کیوں رہ گیا تھا؟ اس نے مقابلہ کیوں نہیں کیا، کیوں پٹتا رہا؟ یہ چوں چرا کہ یہاں گنجائش نہیں. یہاں تو جو مثال بیان کر دی اسے آپ یاد کیجیے. سمجھ میں آئے تو بھی یاد کیجیے، نہ سمجھ میں آئے تو بھی یاد کیجیے. فاعل پر پیش آتا ہے صاحب رفع آتا ہے. اب تعلیم کیوں بھائی رفع ہی کیوں آتا ہے؟ اگر نصب آ جائے تو کیا پریشانی؟ مفعول پر نصب آ رہا ہے، کیا اس نے جو ہے قصور کیا ہے کہ اسے نصب دے دیا، اسے رفع کیوں نہیں دیا؟ یہ کہنے کا موقع نہیں ہے. آپ کو بتایا گیا کہ بھئی اس پہ رفع آئے گا, ہاں ٹھیک ہے رفع ہے, اس پہ نصب آئے گا, بالکل ٹھیک ہے, یہ مبنی ہے. اور یہ جو ہے اس کے علاوہ ہے, یہ ساری باتیں آپ کو رٹنی ہے بس. جو میزان کو رٹ کر پی جائے گا اور جو نحو صرف کو گھول کر پی جائے گا, چاہے ابھی اس کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے, لیکن جب یہ آگے علوم کو پڑھے گا تو یہ چیزیں رٹی ہوئی اس کو وہاں یاد آئے, وہاں کام آئے. اس مرحلے میں یہ کام کرنا ہے. اس کے بعد اور آگے بڑھیں, فقہ کے مسائل ہیں تو وہاں یاد رکھیے, صرف کتاب مقصود نہیں ہے, مسئلہ سمجھنا مقصود ہے. وہاں خالی کتاب مقصود نہیں ہے, لہذا کتاب الگ بھی ہو سکتی ہے, لیکن آپ کو مسئلہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ وضو ان باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے, غسل کے موجبات یہ ہیں, ایسا کرو گے نماز میں تو ایسا ہوگا, سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں ہوگا, وہ مسئلے سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے لیے ذرا دماغ کو حاضر کرنا پڑے گا. ایسے ہی آپ اور آگے بڑھیں گے. اب ان کتابوں کو سمجھنا ہے. کامل سمجھنا کیسے ہوگا؟ سبق میں جانے سے پہلے آپ پہلے مطالعہ کر لیجیے. کل جو سبق ہونے والا ہے آج ہم اس کا مطالعہ کریں. مطالعے کی کیا شکل؟ جو اس میں لغات آئی ہیں آپ لغات حل کر لیجیے, جملے آئے ہیں اس میں نا یہ دیکھ لیجئے کیا فاعل واقع ہو رہا ہے, کیا مفعول بن رہا ہے, کون سا جملہ مبتدا ہے, کون سا خبر ہے, کہاں سے شروع ہے, کہاں ختم ہے. پھر اس کے جو حواشی ہیں کتاب کے اس پہ نظر ڈال لیجئے. تو آپ کو پورا نہ سمجھ میں آئے آدھا تو آ جائے گا. اب جب استاد اس کو سمجھائے گا تو آپ کی دلچسپی خود بخود قائم رہے گی, اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو خود بخود داعیہ پیدا ہوگا سوال کرنے کا کہ پوچھا جائے کیا کمی رہ گئی. ہمارے ایک استاد تھے, وہ بتاتے تھے کہ طلبہ کی تین قسمیں ہوتی ہیں. کتنی قسمیں؟ تین. کچھ طلبہ تو وہ ہیں کہ جب استاد نے تقریر شروع کی تو وہیں سے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تقریر کہاں تک جائے گی. بہت اعلیٰ درجے کے ذہین تیار سب, وہ کبھی سوال نہیں کرتے, انہیں سوال کی ضرورت ہی نہیں, سمجھے ہیں. اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں, جن کو کہاں سے شروع کہاں ختم کیا بحث کچھ مطلب نہیں, بس وہ مدرسے میں درسگاہ میں حاضر ہیں اور کچھ نہیں. فرمایا وہ بھی کبھی سوال نہیں کرے گا, وہ بھی کبھی بس گردن ہلائے گا بزے افش کی طرح. کیوں؟ اسے ڈر ہے کہیں سوال کر لیا تو الٹا میں نہ پھنس جاؤں. زیادہ چپ رہو, کیونکہ سوال تو وہ کر سکتا ہے, سن لیجئے, سوال وہی کر سکتا ہے جس نے پہلے سے جواب دینے کی تیاری کر رکھی ہو. سوال کون کرے گا؟ کہ اگر یہ جواب دیا تو میں یہ جواب دوں گا, جو پہلے اس کے لیے تیار ہو تو وہ سوال کرتا ہے. اور جسے یہی نہ پتا ہو کہ میں کیا جواب دوں گا وہ چپ کری ہے چپ ہو. اور تیسرے نمبر پر وہ طلبہ ہیں جو کچھ سمجھے کچھ نہیں سمجھے یہ سوال کرتے ہیں, یہی اصل طلبہ ہے, یہی جنہیں خالی اپنی سمجھ پر اعتماد نہیں ہے بلکہ وہ شرح صدر چاہتے ہیں اور استاد سے وہ اسے سمجھ کر کے حل کرنا چاہتے ہیں. تو اس مرحلے میں یہ اسباب ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ آگے مدارس میں جائیں گے انشاءاللہ, ایک معمول آپ بنائیے جو آپ کو کام آئے گا. نوٹ بک بنائیے آپ ہر کتاب کی, جو بھی خاص بات ہے سبق کی وہ اس میں نوٹ کیجیے, عادت ڈالیے. ضروری نہیں ہے کہ استاد جو الفاظ بولے وہی لکھیے بلکہ سمجھ کر خلاصہ لکھیے تو آپ کا ذہن بہت کھلے گا, ہیرائی پیدا ہوگی, اطمینان نصیب ہوگا اور کل کو یہ نوٹ بک آپ کے لیے سب سے زیادہ کام آئے گی. پھر لکھنے کا سلیقہ بھی ہوگا, مضمون نگاری کا بھی اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائیں. یہ تمام اسباب اختیار کرو پھر ربی زدنی علما کا ورد کرو تو پھر دیکھیے کیسے دروازے کھلتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ابھی سے دین کی طرف رغبت, اعمال صالحہ کا شوق, گناہوں سے بچنے کی فکر, دین کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ, دین کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ. اللہ نے جو صلاحیت ہمیں عطا کی ہے ہماری کوشش ہو کہ یہ صلاحیت دین پر صرف ہو جائے, یہ علم دوسروں تک منتقل ہو جائے, یہ دین ہمارے ذریعے سے دنیا میں عام ہو جائے, یہ جذبہ دل میں پیدا ہو, اس کے لیے تیاری. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی نورانی بن جائے گی, آپ سے امت فائدہ اٹھائے گی, اللہ کی رحمت کے آپ مستحق ہو جائیں گے. جو اللہ کے دین کے لیے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے راستے کھل جائیں گے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ وَلَيَنصُرَنَّ بتاؤ کون سا صیغہ ہے؟ کھڑے ہو جاؤ کوئی, میزان پڑھنے والا کوئی کھڑا ہو جائے, بتا کون سا صیغہ ہے؟ کوئی نہیں کھڑا ہو رہا, کیا بات؟ واحد مذکر غائب, اور اس میں اور کیا لگا ہوا ہے آگے پیچھے؟ پھر اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ضرور بھی ضرور بولا ينصرن الله, اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور مدد فرمائیں گے. اس سے زیادہ تاکید اور کیا ہو سکتی ہے؟ لام تاکید, بانون تاکید, ثقیلہ خفیفہ بھی نہیں ہے بل یہ کیا ہے؟ ثقیلہ. ولا ينصرن, وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور مدد فرمائیں گے. کس کی؟ مَن يَنصُرُ, جو اللہ کی مدد کرے, یعنی اللہ کے دین کی مدد کرے, علم دین کی مدد کرے, دین کی اشاعت میں اپنا حصہ لے. اللہ تعالیٰ نے اتنی پکی بات کہہ دی اس میں کوئی شک ہونے کی گنجائش نہیں. ابھی مولانا فرما رہے تھے نا, کوئی سچا اور اچھا عالم دین آپ کو محتاج نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ یہ کہہ دیا نا اللہ تعالی نے, اب تو شک کی گنجائش ہے ہی نہیں. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ, اتنی بڑی بشارت ہے, اس پر یقین کی ضرورت ہے. سمجھ میں آنا ہے کہ نہیں؟ اب کیا کرو؟ اب اتنی بات سن لی, اب تم لوگ کیا کرنے والے ہو بتاؤ؟ امتحان میں فیل ہونے والے ہو کہ پاس ہونے والے ہو؟ اعلیٰ نمبر لانے والے ہو یا بالکل گھٹیال والے ہو؟ اس کے لیے کیا کرنا پڑنا ہے؟ تیاری کرنی ہے. امتحان اب قریب آ رہا ہے اور یہ تو وقتی امتحان ہے. جب یہاں سے فارغ ہو کے جاؤ گے تو مستقل امتحان میں, ہر مسلمان کی ہر دن کی زندگی امتحان ہے. ہر دن کی زندگی کیا ہے, کیا کیا کیا نہیں کیا, ہر ایک دن کا پورا حساب تیار ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے, اس مدرسے کو بھی واقعی معراج العلوم بنائے, واقعی معراج. ویسے تو سیڑھی کو کہتے ہیں, لیکن معراج کا جو اردو محاورہ ہے سب سے اونچی چیز, فلا کی معراج پر پہنچ گئے, وہ سفر ہے معراج سے, اس کو یوں جوڑ دیا. تو معراج العلوم کا مطلب ہوا سب سے اونچے درجے تک پہنچنے کا ذریعہ. علم کے اونچے درجے پر دین کی خدمت کے کیا ہے اونچے درجے پر, اور عمل کے اعتبار سے اونچے درجے پر, سب کے لیے معراج بنا دے اللہ تعالیٰ ان سے دارے. معاونین منتظمین اساتذہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا بھی کرنی پڑے گی.